Sygnały migały. No właśnie, jak zaczęły się, sam nie wiem, ale się zaczęły. Czas ma to do siebie, no, że może bywa dokuczliwy, ale sama skończoność czasu umożliwia nam w ogóle dokonanie jakichkolwiek rzeczy. Michał Migała z tej strony, Annały Migały. Audycję realizuje Grażyna Oczkowska, a przygotowała ją Magda Trzaska wespół ze mną. Czas na pierwszy utwór. Zespół Nachtma, będzie mocno, Mädchen im Uniform. Wollten um meine Uniform anprobieren? I przecież to tekst dość taki układający się w dobre wersy, dobrze wchodzący do uszu. Die Stiefel blitzen im tiefen Glanz, dekadent dominanz, wunderschön und militant, konservativ, extravagant, offensiv und nonkonform, Mädchen im Uniform. No cóż, również mam nieco pewną słabość do munduru jako takiego i być może dziewcząt w mundurach. I tę słabość dzielę właśnie z wokalistą grupy Nachtma, grupy austriackiej, która to grupa, nie wiem czy opowiadałem to kiedyś, ale miała taki radosny happening podczas festiwalu gotyckiego na Dolnym Śląsku, kiedy panie właśnie przebrane w dosyć zgrabne mundury polewały z karabinów na wodę publiczność, a wykonywały no prawdziwe serie i prawdziwie się przymierzały do poszczególnych uczestników koncertu. Było to radosne, ale było to też troszeczkę intensywne i napięte, właśnie takie, jak powinien być happening. No dobrze. Przywitaliśmy się, owszem, i państwo się przywitali. To dobrze, Nikifor na posterunku. Absolutnie tak, razem z panią Alteą, dobry wieczór. No to właśnie mogę powiedzieć, że pierwszy utwór dla słuchaczek. Był dla słuchaczek. Paweł G. jak zwykle na posterunku. Zdrastwujcie, rybiata. Zdrastwujcie, zdrastwujcie, zdrasti. Dobry wieczór. No i pan Paweł pisze o rodzaju kawy. No rzeczywiście, może Gajos, może jakaś inna kawa by się przydała. Dziś mamy troszeczkę rocznic i te rocznice w pewien sposób ustawią nam dzisiejszy program, bo jak słyszą państwo, w tle jest pewna melodia i pewien sympatyczny dżentelmen, twórca tejże melodii, właśnie już po północy może oficjalnie powiedzieć o sobie, że jest jubilatem. Ale żeby do tego wszystkiego dojść, trzeba gdzieś przejść. I będziemy przechodzić przez grupę Them Are Us Tu, ale jeszcze, żeby rzecz troszeczkę uczynić bardziej interaktywną, trzeba powiedzieć również, kto tę grupę zaproponował, a zaproponował ją niezawodny pan Jacko. Naprawdę bardzo dziękuję za tę propozycję, bo jest dosyć ekspresyjna, dobra i w klimacie. Them Are Us Too, to takie ładne też również, takie pojednująca nazwa zespołu w utworze Floor. Them Are Us Too. Bardzo klasyczny utwór, jeśli chodzi, można powiedzieć, o kanon piosenek, które są prezentowane w niniejszej audycji. Państwo piszą komentarze cały czas i jest to nieoceniona rzecz dla mnie, człowieka, który jest ekstrawertykiem jednakowoż. Pani Altea pisze, w ustach pana redaktora to nawet niemiecki zabrzmiał jakoś tak subtelnie i romantycznie. Ba, bo niemiecki jest językiem romantyków. Przecież Goethe, przecież Hegel, autor jednej z bardziej romantycznych według mnie filozofii, fenomenologia ducha, jest również Schiller. A jeśli chodzi o Goethego, to Volauft so spät durch Nacht und Wind, das ist der Vater mit seinem Kind. Oczywiście niemiecki układa się subtelnie i romantycznie, zresztą te różne rzeczy, pewne idee, które przyświecały naszym zachodnim sąsiadom, no rzeczywiście dość oderwane od rzeczywistości były. No dobrze, zmierzamy przez pewne tutaj meandry muzyczne. Za chwilę właśnie a propos języka niemieckiego, pewien wykonawca, który być może jest wykonawcą czeskim, a raczej czechosłowackim, ale dużo piosenek śpiewał właśnie po niemiecku. Kto dotrwał, pisze Nikifor, a pan Fan Thomas, tak już będę nazywał naszego słuchacza. Intrygujący opis na zachętę, zagubiona kawiarnia gdzieś na uboczu. Rzeczywiście w ten sposób zapraszałem dzisiaj na audycję. Natomiast inny pan Tomasz gra, ale jest. To dobrze, że jest. Przede wszystkim to się liczy, że jesteśmy jakoś tak dziwnie w ogóle, bo przecież równie dobrze mogłoby nas nie być i nawet byśmy o tym nie wiedzieli. A teraz, jako tło do tych rozmyślań, proponuję wykonawcę od naszych południowych sąsiadów. Oczywiście Karel Gott, wykonujący pewną melodię, która to melodia, no cóż, jest dosyć znana. Mam nadzieję, że Państwo ją rozpoznają, a tę melodię, tę propozycję pan Janek mi przysłał, za co serdecznie dziękuję. Když se zeptáš na to, jak se dneska cítím, když se zeptáš na to, co je cílem mým, já ti řeknu, snad to víš, jen svou hlavu se hníníš a žár ten ucítíš. Je to oheň, který nosí jméno láska, je to oheň, hoří jasným plamenem. Moje city vřelé jsou, peček ohně ponesou a svítí cestou mou. A tak dál prapolej, musíš nocí tmou mě vést. A tak dál prapolej, tíhu dálek se mnou nést. A tak dál prapolej, plamen tvůj mi sílu dá, sílu dá. Je to oheň, který nosí jméno láska, je to oheň, který v srdci matka má. Je to zvon, do kraje zní, o čem lidé věky sní a vítá nový den. A tak dál, plápolej, musíš nocí tmou mě vést. A tak dál, plápolej, tíhu dálek se mnou ne. Je to oheň, který zakaluje meče, je to oheň, co tě nese ke hvězdám. Co ti řeknu, dávno víš, jen svou hlavu se hníš a žár ten ucítíš. A tak dál, dál. No właśnie, drodzy państwo, cóż to była za melodia oryginalnie? Pan Janek wie, bo sam mi ją przesyłam, ale może państwu coś zagrało. Jakaś struna, oczywiście obok struny radosnej Karela Gotta. Sam teledysk do tegoż utworu Daj Plapolej. No to już naprawdę maestria, jeśli chodzi o estradowość Karela Gotta. Ja wiem, że prezentuje artystów takich jak Genesis Porridge, który z telewizyjnymi show miał niewiele wspólnego, jak Gigi Allin, a jednocześnie Karel Gott, który był gwiazdą popkultury i za co go szanuję, wystąpił jako podobizna na banknocie o nominale 0 euro. Trzeba mieć naprawdę duży dystans do siebie, żeby być w takich inicjatywach doprawdy. Państwo przesyłają muzyczne tutaj również propozycje. One jak zwykle zostaną wzięte pod uwagę. Absolutnie tak. No, nigdy nie ma inaczej w moim przypadku. Ale teraz nadszedł czas, dlatego że jest 11 lutego. 11 lutego, czyli pewien uśmiechnięty kiedyś młodzieniec, kompozytor, człowiek, artysta dosyć ekstremalny, ma właśnie dzisiaj urodziny. Człowiek, którego droga życiowa była nieco pokrętna, aczkolwiek w tej chwili osiadł już i z tego, co wiem, zajmuje się rolnictwem permakulturowym, czyli takim, które współistnieje razem z cyklami natury, jest jak najbardziej dostosowane do naszej przyrody. Nagrywał filmiki na YouTubie, między innymi jego słynny zwrot Let's Find Out zawsze oznaczał pewną tajemnicę do rozwikłania. Wydał mnóstwo płyt. Wtedy, kiedy jego droga życiowa troszeczkę się zakręciła na skutek pewnych okoliczności, w których się znalazł, jak również po tym, a również wcześniej. I kiedy na pewien czas trafił do zakładu zamkniętego, wydana została płyta Filozofem i melodia, którą państwo słyszą w tle, czyli Wundgang die Transzendentale Saale der Singularität. Zawsze jego melodie mają jakiś transcendentny pierwiastek. Zawsze zabierają w pewną podróż, wręcz poza siebie. Melodia, którą za chwilę usłyszymy, dosyć ekstremalna, ale jest takim rdzennym północnoeuropejskim zapisem pewnych stanów emocjonalnych, które doświadczaliśmy genetycznie, dlatego że padają tam zdania, że każdej nocy ciemność jest inna. Każdego wieczoru mróz jest inny, szczególnie teraz, właśnie kiedy warunki pogodowe są bardzo podobne, można tego doświadczyć. I również pada tam zdanie, zastanawiam się, jaki będzie świat już beze mnie, bo pamiętam, jak przemierzałem zielone równiny na koniu. I ten tekst jest, z tego co wiem, bardzo, bardzo, bardzo stary. Jego ślady są w Skandynawii, ale też były odnajdywane bardziej u nas. Kto wymyślił ten tekst, kto był jego autorem? Tak naprawdę nikt nie wie, można powiedzieć. Melodia nie tyle ludowa, co tekst archaiczny, do tego dosyć nowoczesna aranżacja, taka jakby przystało na Skandynawię lat 90. i miasteczko Bergen. Przed państwem norweski artysta, muzyk, człowiek, który doprowadził ekstremum do wielu obszarów w swojego życiu, ale i w swoim życiu, ale jest, żyje i funkcjonuje. Varg Vikernes, zespół Burzum, czyli jego jednoosobowy projekt i utwór Erblicket die Tochter des Firmaments. każdej zimy jest inne zimno. Każdej zimy czuję się tak staro, jak bardzo stara jest noc. Tak bardzo staro, jak przenikliwe zimno. Zastanawiam się, jak będzie wyglądało życie ze śmiercią, której nigdy nie zobaczę. Zastanawiam się, dlaczego życie musi takie być. Życie, które trwa wiecznie. Zastanawiam się, jak będzie wyglądało życie ze śmiercią, której nigdy nie zobaczę. Dlaczego życie musi takie być? Życie, które trwa wiecznie. To jest właśnie ta być może największa tajemnica. Bo skoro urodziliśmy się raz i jest to cud, i każde przebudzenie to cud, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy żyli dalej po śmierci, żebyśmy to już w zależności od poglądów, czy przeszli do jakiegoś innego świata, czy też urodzili się znowu. Myślę, że jest coś na rzeczy, że energia nigdy nie ginie, tylko zmienia postać. Więc tak naprawdę treść tego utworu, choć wygląda na pesymistyczną, tak naprawdę jest bardzo, bardzo... Z różnych punktów widzenia to oczywiście można brać, ale z punktu widzenia ludzi, którzy twierdzą, że po śmierci nic nie ma, to ten tekst i wymowa tego utworu jest bardzo optymistyczna. I chciałbym jeszcze, żebyśmy zatrzymali się przy jednym z utworów pana Varga Vikernesa, Vel Luisa Cachet, bo takim nazwiskiem również się posługiwał przy utworze instrumentalnym, który państwo będą znać, dlatego że posługuje się nim nie raz, nie dwa i nie trzy, praktycznie co tydzień w audycji. Natomiast teraz nie będzie on służył jako tło, tylko jako utwór osobny. A osobną historią są okładki, które projekt Burzum ma ze strony graficznej, jeśli chodzi o albumy. Okładki te to reprodukcje obrazów Teodora Kittelsena, norweskiego rysownika, który między innymi przedstawiał świat norweskich wierzeń, różne duchy różnego rodzaju, duchy wodne, duchy ziemne, pewien świat taki troszeczkę bardziej magiczny, który skrywa się tuż za rogiem, ale którego tło to przede wszystkim przyroda. I ta przyroda i mistycyzm przyrody jest obecny we wszystkich jego grafikach, a jeśli we wszystkich grafikach Teodora Kittelsena, to również na okładkach płyt Burzum. Teraz przed państwem Rundgang die transcendentale Saule der Singularität. Thank you. Cóż mogę powiedzieć? Metal, ambient. Ten człowiek, mimo pewnych na pewno kontrowersji osobistych i życiowych, umie grać muzykę, dlatego że muzyka to nie tylko rzemiosło. Muzyka to przede wszystkim emocje. To duże emocje i umiejętność przekazywania tychże. A tutaj to na pewno następuje, dlatego że no, można pod to sobie podłożyć, co się chce. Pewna przestrzenność tych borealnych krajobrazów, powtarzający się motyw, może nie za wesoły, ale skonfrontowany z czymś ponad, z czymś, co jest większe od samego człowieka. Nie ma tutaj samotności, a jeśli ta samotność jest, to właśnie w harmonii z czymś większym, z czymś, co nienazwane. Pan Robert pisze: dobra muza teraz leci. Prawdopodobnie chodziło o gitarowy, mocny utwór, który był wcześniej, czyli Erblicket, Die Tochter des Firmaments. Do pracy idealna. Przy okazji, to jak mawiał klasyk, mam chyba ogromny mózg, czasem podjęcie decyzji zajmuje mi cały tydzień. Owszem, podejmowanie decyzji to niełatwa sprawa. Warto czasem po prostu wypisać sobie, co zyskujemy, a co tracimy przy jednym albo drugim obrocie spraw. Pan Adam napisał: zimna gitarka rąbie metali solóweczkowych. Tak, ja wolę pewną nawet tutaj transowość tych zimnych gitar niż ultra umiejętności jakichś Ingwi Malmsteenów czy innych tak naprawdę rzemieślników. Bo nie wiem, czy ludzi, którzy w kosmiczny sposób przebierają palcami po gitarze, można nazwać czymś więcej niż super, oczywiście kaskaderami i rzemieślnikami. Pan Paweł przesyła propozycje, a państwo też, niektórzy są zdziwieni tą kapelą audycji, ale tak, ta audycja rządzi się swoimi prawami. A jednym z jubilatów, którzy również będą obchodzić urodziny, i to będą obchodzić urodziny w sobotę, jest instrumentalista polskiego pochodzenia. Jeden z najsłynniejszych na świecie klawiszowców, Ray Manzarek. I to był właśnie ten człowiek, blondyn w okularach w zespole The Doors, który był odpowiedzialny za te wszystkie odjechane pasaże klawiszowe, które znajdowały się na piosenkach zespołu. Ja wybrałem, jeśli chodzi o The Doors, nie piosenkę, w której klawisze Raya Manzarka pełnią pierwszoplanową rolę, bo jest taki utwór ze słynną solówką klawiszową. Nie, tutaj w Waiting for the Sun, i nie mówię tutaj o nazwie albumu, bo to jest pokręcone w twórczości The Doors. Waiting for the Sun jest jednocześnie nazwą albumu, ale też nazwą piosenki, z tym, że ta piosenka nie występuje na albumie Waiting for the Sun. Nieważne. Waiting for the Sun zostało mi przedstawione, pamiętam, podczas jednej z moich młodzieńczych podróży, i nie była to podróż zewnętrzna, a wewnętrzna. Przed Państwem The Doors. We came. Waiting for the Sun. No właśnie, w utworze The Doors wiosna już przyszła, ale rzeczywiście, no nie, też nie będę tutaj pogrążał się tekstami takimi typowymi dla jakichś spotkań towarzyskich. No, jeszcze 3 tygodnie i już będzie cieplej. Ta wiosna przyjdzie, ta wiosna jest zaklęta w tym utworze. Dla mnie jest również na zawsze zaklęta ten utwór z kolei w pewnych moich okolicznościach życiowych i zawsze wzbudza pewne dobre struny, struny dobrej przyszłości i młodzieńczej energii, która tak naprawdę zawsze jest. A teraz płynnie przejdziemy parę lat później do Niemiec. A tam zespół, który pan Jacko był łaskaw mi zaproponować parę tygodni temu, Cosmic Jokers. Zespół, który ma na koncie bardzo rozbudowane, psychodeliczne melodie. Tak naprawdę jest to super grupa. No oczywiście dziennikarstwo muzyczne lubi tutaj pewne klasyfikacje. Super grupa krautrockowa, która miała na swoim koncie różne eksperymenty i te najbardziej eksperymentalne utwory lubię. A zatem przed państwem Der Herrscher, czyli władca, i to ma również wiele znaczeń, również znaczenie karciane, w wykonaniu grupy Cosmic Jokers. Cosmic Jokers. To była ta grupa, państwo piszą, bardzo, bardzo mi jest miło. Pan Paweł o tłustym czwartku i o cukrzycy. No panie Pawle, żartów nie ma naprawdę. Pan Adam jeszcze o utworze, który właśnie słyszymy. Klimat buduje to w kółko, owszem, tak, klimat jest bardzo ważny, nie tylko w muzyce, ale też na przykład w pewnych relacjach międzyludzkich, a też relacjach romantycznych, klimat dodaje bardzo dużo dobrego. Pan Paweł z kolei jeszcze właśnie, prawdopodobnie o tym utworze instrumentalnym, który słyszymy w podkładzie, muzyka ryjąca banie. Bardzo się cieszę, panie Pawle. Ważne, że jest jakiś skutek tejże muzyki. Parapeciarz to on wyborny, tak o Reju Manzarku napisał pan Adam. No dobrze, są maile. Sanockie podpisuje listę obecności. Podsyłam też coś odnośnie szczepionek, bo teraz to gorący temat. Cóż to jest, patrzę, ach, Sputnik, oczywiście. Drodzy państwo, zostałem przekupiony za grube ruble. Jeśli szczepionka, to tylko Sputnik, nie zaszczepię się czymś innym. Przecież wiadomo, że sama nazwa powoduje, że już człowiek chce się zaszczepić. A pan Zbyszek pisze, czy magister mógłby trochę podkręcić. No, mam nadzieję, że chyba już dosyć mocno podkręciłem, więc możemy znowu złapać oddech i znowu pocieszyć się tym oddechem właśnie, albo pocieszyć się tym, co już znamy. A taką kapelę jak Clan of Cymox na pewno państwo znają z moich audycji. A Day to jest jedna z ich pierwszych hitowych piosenek. I właśnie teraz zabrzmi.